Cynfu. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 marca, jest punktualnie 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rząd przyjął program, który ma ułatwić firmom zwiększenie produkcji amunicji. Niedługo nie będziemy musieli nosić z sobą dokumentów. Senat rozpatrzył ustawę o aplikacji M-Obywatel. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada, że w maju uruchomi 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. W tym serwisie sprawdzimy, gdzie stanie się to w pierwszej kolejności. Rząd przyjął program zachęcający firmy do zwiększenia produkcji amunicji, poinformował po południu premier Mateusz Morawiecki. W czasie konferencji prasowej mówił, że to sprawa absolutnie kluczowa, a więcej informacji na ten temat ma Sylwia Białek. Program jest skierowany do podmiotów prywatnych, spółek Skarbu Państwa, także do podmiotów zagranicznych. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd chce przeznaczyć w najbliższym czasie do 2 miliardów złotych na inwestycje związane z produkcją amunicji. Dodatkowo, jak mówił premier, zamówienia na 800 tysięcy sztuk amunicji będą opiewały na kwotę 12 miliardów złotych. Dzisiaj, gdyby ktoś mógł produkować w Polsce bądź w Europie amunicję kalibru 155 mm na przykład, albo 120 mm, to ta amunicja mogłaby być kupiona na pniu. I to ilości wielokrotnie większe niż zdolności produkcyjne Niemiec, Francji, Polski, Włoch, Holandii. Szef rządu powiedział, że Ukraińcy wystrzeliwują kilka tysięcy pocisków dziennie, a Rosjanie czasem wielokrotnie więcej. Dlatego, jak dodał, mówimy o konieczności skokowego podniesienia zdolności produkcyjnych. W program ma się zaangażować także Polski Fundusz Rozwoju, który będzie odpowiadał za biznesową stronę tej inicjatywy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Senat rozpatrzył ustawę o aplikacji M-Obywatel. Zmiany umożliwią posługiwanie się na terenie kraju dokumentami w aplikacji, w tym dowodem osobistym, na równi z dokumentami tradycyjnymi. Wyjątkiem będzie przekraczanie granic oraz wnioskowanie o nowy dowód osobisty. Podczas dyskusji na sali plenarnej Senatu minister w kancelarii premiera odpowiedzialny za cyfryzację, Adam Andruszkiewicz, powiedział, że aplikacja M-Obywatel stanie się cyfrowym portfelem na dokumenty. W całej Polsce będzie powszechnie respektowana właśnie aplikacja M-Obywatel jako nasz cyfrowy portfel na dokumenty. Dokumenty w niej zawarte będą traktowane w przepisach na równi z dokumentami tradycyjnymi i to jest rozwiązanie, którym będzie dość rewolucyjne, jeśli chodzi o podejście innowacyjne państwa polskiego i będziemy największym państwem Unii Europejskiej, w którym właśnie cyfrowe dokumenty będą respektowane na równi z dokumentami tradycyjnymi. Wadim Tyszkiewicz z Koła Senatorów Niezależnych wniósł do ustawy poprawkę dotyczącą możliwości składania wniosków o dowód osobisty w formie elektronicznej. Powiedział, że została ona uzgodniona z ministrem cyfryzacji. Krótko mówiąc, będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej i trzeba będzie się pojawić tylko w urzędzie po to, żeby złożyć podpis i zostawić odcisk palca. Wszystkie inne procedury będą załatwiane w formie elektronicznej i proszę o przyjęcie tej poprawki. W ramach aplikacji dostępne będą także usługi e-Urzędu Skarbowego. Możliwe będzie także płacenie online za usługi administracyjne, jak wydanie dokumentów, wniosków lub uiszczanie opłat skarbowych. Brytyjski król jest w Niemczech. Tego pierwsza wizyta zagraniczna od czasu wstąpienia na tron. Jak donosi nasz korespondent Adam Dąbrowski, ma to być częścią próby ocieplenia stosunków z kontynentalną Europą po latach chłodniejszych relacji. Miękka siła, soft power, sygnał dyplomatyczny. Buckingham Palace subtelnie konsultuje cele takich wizyty z rządem, a w niepewnych czasach ma to być nowe otwarcie. Relacje były złe. Wielu polityków na kontynencie podzielało poglądy sporej części Brytyjczyków, w tym konserwatystów. Poglądy na temat premiera Johnsona, delikatnie mówiąc, byli wobec niego głęboko sceptyczni i to dlatego teraz potrzebny jest reset stosunków. Mówi w Polskim Radiu profesor Jeremy Black, historyk i konserwatywny publicysta. A dziennik Daily Telegraph pisze, że monarcha będzie budował stosunki, wykorzystując fakt, że ma niemieckie korzenie. XVIII wiek to w królestwie rządy dynastii hanowerskiej. Ukochany małżonek królowej Wiktorii Albert był księciem Saksonii-Coburg, a ich syn Edward VII był już pierwszym królem tej dynastii. W czasie I wojny, gdy wrogami byli Niemcy, przemianowała się ona na Windsorów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Główny Inspektorat Transportu Drogowego uruchomi 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Pierwsze urządzenia pojawią się w maju. Najdłuższy z nich będzie miał prawie 20 km długości. Szef inspektoratu Albin Gaedur powiedział, że pomiar pojawi się m.in. na odcinku trasy S7 oraz na autostradzie A4. Pierwsze odcinkowe pomiary prędkości zostaną zamontowane na drodze ekspresowej S7 na obwodnicy miejscowości Białobrzegi oraz na odcinku autostrady A4 Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Będą w sumie 73 urządzenia. 39 obejmą 200 kilometrów nowych dróg. Obejmą kontrolami te odcinkowe nowe, które będą montowane na odcinkowe pomiary prędkości. Nowe odcinkowe pomiary pojawią się między innymi na Mazowszu, na Śląsku, Podkarpaciu, Opolszczyźnie oraz na Pomorzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą tylko na wschodzie pogodnie, poza tym pochmurno, od zachodu do centrum będą przesuwały się chmury z deszczem, na Mazurach i na Podlasiu popada deszcz ze śniegiem, rano możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Uwaga, na drogach może być ślisko, tym bardziej, że nocą od minus 7 stopni na Pogórzu, około zera w Bieszczadach oraz Beskidzie Śląskim, do plus 5 stopni na zachodzie, a jutro rano w centrum i na wschodzie pogodnie, w ciągu dnia zacznie się chmurzyć, będzie padał deszcz, na wschodzie i na południu deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg, no a na zachodzie i w centrum w ciągu dnia możliwe także burze. Jutro od 3 stopni na Pogórzu, 7 na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, do nawet 17 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Uwaga kierowcy, jeszcze informacja dla was. Odnośnie korka na obwodnicy Warszawy, na L2 na wysokości Okęcia. Korek jest dlatego, że tu był wypadek. Motocykl się położył w kierunku Poznania. W kierunku Ursynowa jest zwolnienie, no bo wiadomo, że gapów nie brakuje, ale w kierunku Poznania korek jest długi. Prosimy o szczególną ostrożność, a kolejne informacje drogowe już za 20 kilka minut. 6 po 18, już za chwilę trójkowy komentarz dnia. If you've suffered enough. Szmont w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Nasz gość i Bartłomiej Graczak, bo już 10 minut po godzinie 18. A zatem już teraz... Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu, dzień dobry, a dziś z nami Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki, a także kandydat na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kłaniamy się, dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Kandydat, ale jedyny kandydat, a więc jak zakładam, to tylko formalność, panie prezesie. No, jak się okazuje, nie jedyny kandydat, mam kontrkandydata, więc cały czas ja prowadzę swoją kampanię, tak jak prowadziłem ją od prawie 3 lat, rozmawiam ze wszystkimi prezesami związków, dyskutujemy na temat tego, jak Polski Komitet Olimpijski powinien wyglądać, jak, za co powinien odpowiadać, jaką odpowiedzialność powinien ponosić, więc cały czas ta kampania trwa. Wczoraj spotkanie z 60 przedstawicielami Polskich Związków Sportowych, bardzo ważna dyskusja, no i myślę, że ta praca, którą wykonujemy wspólnie, da nam to, że będzie można 22 kwietnia powiedzieć, że wygraliśmy i będziemy zarządzać Polskim Komitetem Olimpijskim. Czuje pan, że za panem stoi polski sport? Ma pan to wsparcie? Wie pan, to myślę, że tak, bo od 3 lat, kiedy ta idea się w ogóle pojawiła od jednego z prezesów Polskiego Związku Sportowego i powiedział, że może warto by było, żebyś Radek powalczył o cały polski sport i faktycznie zacząłem się spotykać wtedy z prezesami. Ja też miałem poparcie ponad 30 związków sportowych i taka deklaracja została podpisana pod moją kandydaturą jako kandydata na prezesa. Mówię o związkach olimpijskich. Nieolimpijskich miałem poparcie prawie 20, więc myślę, że ta praca została wykonana i mam poparcie środowiska sportowego, ale to też wynika z tego, co zrobiłem w koszykówce. Jestem po prostu z tego dumny, ale to jest dopiero początek tej drogi i zmian, które chcemy wszyscy dokonać w Polskim Komitecie Olimpijskim. No, na przykład pan zapowiedział większą współpracę Polskiego Komitetu Olimpijskiego z polskim wojskiem. Na czym ona miałaby polegać? Tak, proszę pamiętać, że z ostatnich 14 medali na Igrzyskach Olimpijskich 10 medali zdobyło zawodowych żołnierzy. To jest bardzo ważna rola Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który powinien prezes spotkać się z panem ministrem Ministerstwa Obrony Narodowej, z panem Błaszczakiem, panem premierem i porozmawiać na temat wsparcia etatowego polskich związków sportowych, zawodników, którzy na co dzień występują. Wiemy, że armia ma być zwiększana, ma być 300 etatów docelowo, 300 tysięcy etatów dla polskiego wojska i my jako Polskie Związki Sportowe chcielibyśmy w tych etatach też mieć swój udział, no bo przecież trzeba pamiętać, czy biathlon, czy łuki, czy sporty walki wszystkie, tam są kandydaci idealni do tego, żeby zasilić Wojsko Polskie. Panie prezesie, znamy zatem pańskie plany, ale poznaliśmy wczoraj także decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego co do przywrócenia możliwości startów Rosjan i Białorusinów w sportach indywidualnych pod flagą neutralną, pod warunkiem, że nie wspierali oni aktywnie wojny na Ukrainie oraz nie są związani z wojskiem i klubami wojskowymi. I co do Igrzysk Olimpijskich, ta decyzja jeszcze nie zapadła, dopiero zapadnie. Premier Mateusz Morawiecki tę decyzję nazwał haniebną, stwierdził, że polski minister sportu podejmie działania, aby zmienić tę decyzję, by ją cofnąć. Jak pan ją ocenia i jakie są możliwości zmiany tej decyzji MKOL-u? Ja jestem zgodny ze zdaniem, które pan wypowiedział, które powiedział pan premier Mateusz Morawiecki. Znaczy, to jest skandal, Znaczy, cały świat sportu czekał i wyczekiwał na jedną słuszną decyzję, żeby na pewno zapewnić nas, że zawodnicy z Rosji i Białorusi nie będą występowali na Igrzyskach Olimpijskich, no bo nie wyobrażam sobie, jak można by było dzisiaj badać, czy ci zawodnicy, którzy mają występować na Igrzyskach, czy nie są dzisiaj w wojsku, nie atakują wolnej Ukrainy, nie zabijają dzieci, matek, ojców. Znaczy to jest, myślę, że nie do wyobrażenia, żeby ci zawodnicy z Rosji i Białorusi mogli startować na Igrzyskach. Jak możemy zapobiegać? To myślę, że jest bardzo dużo możliwości takich dyplomatycznych. Przede wszystkim, jeżeli wygrałbym i dane mi by było zostać prezesem PKOL-u, trzeba się udać do odpowiedników prezesa Komitetu Olimpijskiego w Stanach Zjednoczonych, we Francji, i tam lobować za tym, żeby te dwa silne komitety olimpijskie przeciwstawiły się takiemu zagadnieniu i takiemu pozwoleniu i żeby zaprotestowały przeciwko temu, co chce wprowadzić MKOL i chce wprowadzić nam do normalności, żeby rosyjscy i białoruscy zawodnicy występowali, normalnie funkcjonowali w sporcie światowym, co jest na dzień dzisiejszy nieakceptowalne, myślę, że przez całe środowisko. Oczywiście dyskutujemy też z prezesami związków. Trzeba włączyć to wszystkich zawodników, którzy będą brali udział w igrzyskach i zastanowić się docelowo, jak na to zareagować. Ale to musi być decyzja całego środowiska. To nie jak może pan być decyzja... interpretuje motywację w ogóle MKOL-ów, jeśli chodzi o tę decyzję? Jak pan mnie pyta, to zupełnie szczerze uważam, że to jest decyzja, która jest według mnie czymś owiana. Nie chcę mówić na wprost czym, ale myślę, że... Nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To ja tego nie powiedziałem, ale pięknie pan to ujął, ale na to nie może być zgody, no bo przecież agresor Rosja rozmieszcza teraz swoją broń jądrową na terytorium Białorusi i tak naprawdę musimy sobie wszyscy zdać sprawę w Europie i nie tylko w Europie, na świecie, że to jest zagrożenie dla całego świata, dla świata, który wyglądał inaczej, który był bez żadnej wojny, a ta wojna niestety toczy się tuż za naszą granicą. W tym roku w Polsce Igrzyska Europejskie. Impreza, powiedzmy, nietypowa. Już za kilka miesięcy rozumiem, że ostatnie przygotowania trwają i tam na pewno Rosjan i Białorusinów nie będzie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby byli. To z tego, co mi wiadomo i tak jak rozmawiałem z prezesem Kraśnickim, to jest powiedziane jasno, że Rosja i Białoruś na pewno jest wykluczona i nie będzie brała w tym udziału. Tak, przed nami już niedługo Igrzyska Europejskie. No cóż, to zaczął jeszcze poprzedni zarząd, więc myślę, że jak zaczął, to i powinien skończyć. A to i cóż, to miało wybrzmieć jako niezadowolenie? Cóż? No cóż. Nie, to nawet nie tyle niezadowolenie, tylko trzeba pamiętać o tym, że tą imprezę, która została ściągnięta do Polski, Igrzyska Europejskie, zaczął pan prezes Kraśnicki i uważam, że ten pan prezes Kraśnicki powinien też otwierać tą imprezę. No to są jakieś takie standardy, które jakby mówią o tym i ja liczę na to, że te Igrzyska Europejskie będą udane. Czyli mimo, że pan i będą bardzo dobrze zorganizowane. Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nie będzie pan otwierał Igrzysk Europejskich w naszym kraju? Nie, no będę. No jeżeli będzie taka wola, tak jak rozmawiałem z panem prezesem Kraśnickim, to oczywiście będę. Czy jest pański jakiś dystans do tego pomysłu, do tej imprezy? Wie pan, ja bardziej chciałbym odpowiadać za te rzeczy, za które ja będę odpowiadał od początku do końca. Ciężko mi jest dzisiaj powiedzieć, jaki jest stan przygotowań tej imprezy, no bo odpowiada za to spółka i ludzie tam zatrudnieni, zarząd tej spółki, więc nie chciałbym się wypowiadać na temat, na który nie mam pełnej wiedzy, no bo nie mogę jej mieć, jasne, no bo ja jestem na razie kandydatem na prezesa. Na razie kandydat, ale dzisiaj, jak patrzę, jak czytam, z największymi szansami, by zostać nowym prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę. Naszym gościem był Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki. Dziękuję panu, dziękuję państwu, życząc miłego, spokojnego wieczoru. Wzajemnie. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Tu Trójka, 20 minut po 18. Popołudniowej dziś między innymi o skarbach znalezionych i odrestaurowywanych. No tak się złożyło, że akurat słuchaczowi poszła, że tak powiem, tapicerka, potem posypała się podłoga, szukaliśmy fachowców, no i właśnie, dwie dwójki i siedem trójek. Słyszałem, że jest potrzebna podłoga. Ja zajmuję się takimi podłogami, układam parkiety, układam deski dębowe, sosnowe. Jeżeli chodzi o cenę, to w zależności z jakiego materiału ma być, czy to ma być dąb, czy sosna, czy buk. Także taka sytuacja, tak sobie wyobrażyłem, taki porządny jesionowy parkiet w garbusie. Ach, wyobraźnia mnie poniosła. Bardzo panu dziękujemy za sygnał, bardzo dziękujemy. I sięgamy po nagrania z listy przebojów. Chip Tobacco, Jestem sama, ostatnio bez zmian na miejscu 29 na liście przebojów trójki. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama.

O tym, co na drogach, Mariusz Dąbrowski. Korki spowolnienia między Świeciem a Chełmnem na drodze krajowej numer 91 i to w obu kierunkach. Podobna sytuacja, korki spowolnienia na tej samej trasie od Pszczółek po Gdańsk-Orunie. Droga krajowa numer 72, odcinek Głuchów-Jeżów w pobliżu Adamowa. Na 148 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe, trzy osoby zostały ranne, a droga numer 72 na 148 kilometrze została zablokowana. Krajowa trasa numer 36, odcinek Miejska Górka Kobylin w miejscowości o wdzięcznej nazwie Dłoń na 92 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych. Jedna osoba ranna, ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. Krajowa trasa numer 22 od Starogardu Gdańskiego po Malbork oraz Stare Pole, to w kierunku Elbląga. Korki i spowolnienia i to w wielu miejscach. Jeszcze druga krajowa numer 20, odcinek Biały Bór Miastko w pobliżu Miłocic na 170 kilometrze, awaria ciężarówki. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć jednym pasem. Kierowcom, pieszym, ostrożności. Sporo utrudnień na drogach. Jedźmy ostrożnie. Radio Nawigator Trójki. Po 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Filip Jarek. Wicepremier, minister Henryk Kowalczyk po obradach Rolniczego Okrągłego Stołu poinformował, że rząd zwróci się do Komisji Europejskiej o szczególną ochronę granicy Polski z Ukrainą. Chodzi o powstrzymanie napływających na nasz rynek nadmiernych ilości ukraińskich produktów zbożowych. Ustalone jest, że będą też dla bezpieczeństwa żywnościowego jeszcze mocniej podkreślone kontrole żywności sprowadzanej z Ukrainy. Towar będzie wpuszczany dopiero po sprawdzeniu, czy nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Będziemy się starali jak najwięcej, jak najszybciej wyeksportować zboża z Polski. Wicepremier na temat sytuacji na rynku zbóż rozmawiał z rolnikami oraz przedstawicielami firm skupiających, przetwarzających i wywożących ziarna. Stowarzyszenie Wolnego Słowa zaprasza na Narodowy Marsz Papieski, który przejdzie 2 kwietnia w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II ulicami Warszawy, Krakowa, Szczecina i kilku innych polskich miast. Historyk i inicjatorka marszu Małgorzata Żaryn podkreśla, że wartością wydarzenia jest przybliżenie młodym ludziom nauki Jana Pawła II. Jan Paweł II jest wspaniałym nauczycielem i przyjacielem młodzieży i przecież to on jakby zapoczątkował te dni młodzieży i spotkania młodzieży z całego świata razem z papieżem. Taka chęć kształtowania cnót powoduje, że życie staje się ciekawe, a nie nudne. No i mam nadzieję, że to będzie jakieś odrodzenie i że młodzi ludzie przyjdą, poczują ten zew i rzeczywiście się przyłączą do naszego pokolenia, pokolenia Jana Pawła II. Główny pochód zostanie zorganizowany w stolicy. Jego uczestnicy spotkają się o godzinie 11 przy Rondzie Dmowskiego. W regionie Paryża co trzecia stacja benzynowa ma problemy z dostępnością paliwa. To skutek trwających od ponad 2 tygodni strajków w rafineriach naftowych. Problemy z dostawami pojawiają się w połowie francuskich departamentów. Związki zawodowe zapowiadają kontynuowanie strajków w rafineriach i blokowanie magazynów paliw, dopóki rząd nie wycofa budzącej ogromne protesty reformy emerytalnej. Z kolei władze przekonują, że dysponują odpowiednimi zapasami strategicznymi na 3 miesiące. To był skrót serwisu Trójki. Jutro rano w centrum i na wschodzie pogodnie, w ciągu dnia zacznie się chmurzyć i będzie padał deszcz. Na wschodzie i na południu deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach śnieg, ale to nie wszystko. Na zachodzie i w centrum możliwe burze. Z południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. Jutro od 3 stopni na Pogórzu, 7 na Suwalszczyźnie, 14 w centrum do nawet 17 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. I jeszcze ostrzeżenie od państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Znowu zaczęli chodzić po domach oszuści. Przed chwileczką w moim budynku chodził jakiś przedstawiciel i oferowali nam serwis gazu. Kiedy zadałem im pytanie, ma pan na prowadzenie takiej działalności z Wydziału Handlu? Od razu wyszedł z naszego budynku, wsiedli w samochód i uciekli. Ja bym chciał ostrzec, zwłaszcza właśnie emerytów, tych ludzi samotnych, żeby uważali na tych oszustów. Bardzo dziękujemy za te ostrzeżenia. Przekazujemy pod rozwagę, rzecz jasna. Tu Trójka za 26 minut, 19. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam. Piosenki, tak, no ale audycji jeszcze nie zupełnie. Za 23 minuty 19, więc już teraz. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Będzie można budować bez specjalnych pozwoleń przy dowolnym metrażu. Rząd przyjął dziś projekt nowych przepisów. Od zeszłego roku można wybudować dom bez pozwolenia na budowę do 70 metrów kwadratowych. Teraz Rada Ministrów poszła za ciosem. Poluzowanie przepisów zresztą dotknie nie tylko tych, którzy planują budowę swoich czterech ścian. Rząd zapowiedział też ostateczne rozstanie z użytkowaniem wieczystym. W przyjętym projekcie czytamy, że uwłaszczyć będą się mogli przedsiębiorcy, spółdzielnie i właściwie każdy użytkownik wieczysty. Warunkiem ma być jednak złożenie wniosku. O szczegółach już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. W tym kwartale czeka nas techniczna recesja, tak prognozują analitycy PKO BP. Każdy kolejny kwartał ma jednak przynosić poprawę, ale wzrost gospodarczy w tym roku będzie symboliczny, 0,1%. Według analityków banku w tym roku cały czas będą rosły inwestycje, inflacja spadnie na koniec roku do 8%, spadną też choć symbolicznie o 25 punktów bazowych stopy procentowe, a nasza waluta ma pozostać stabilna. I teraz rzeczywiście złoty stabilny, frank po południu kosztuje 4,70, euro jest po 4,69, za dolara płacimy 4,33, a za brytyjskiego funta jedną złotówkę więcej 5,33. Podsumowanie dnia. A z nami Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Dzień dobry. Witam serdecznie. Każdy będzie mógł teraz wybudować dom bez zezwoleń. Nie boi się pan, że zakwitną nam w całej Polsce takie potworki budowlane bez żadnego spójnego pomysłu? Nie, nie ma takich obaw, ponieważ oczywiście każda budowa będzie musiała być na podstawie projektu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego albo z warunkami zabudowy. Także nic tutaj się nie zmieni. Raczej więcej porządku będzie, ponieważ organy administracyjne budowlane będą miały czas na weryfikację przestrzeni publicznej, a nie zajmować się klikaniem i przeglądaniem stosów dokumentów w segregatorach złożonych przez inwestora. Architekt i kierownik budowy będzie odpowiadał za cały proces budowlany, to są fachowcy, więc my jesteśmy za wolnością i odbiurokratyzowaniem tych procesów. Wolność, wolność, swoboda obywatela to jest dla nas myśl przewodnia. Czyli kierownik budowy będzie musiał być gdzieś tam na miejscu, bo w tych mniejszych budowach, 70 metrów kwadratowych, zdaje się, że on już nawet nie musi być obecny, prawda? Tam jest taka możliwość rzeczywiście, że inwestor przejmuje rolę kierownika, ale przy tych większych budynkach kierownik tutaj będzie już obecny, będzie doglądał budowy zgodnie z projektem sporządzonym przez architekta, więc nie ma tutaj żadnych zagrożeń co do jakiegoś nieładu przestrzennego, a ułatwienie dla obywateli. Pamiętajmy, że mamy zupełnie inną perspektywę, pan redaktor, być może my tutaj w Warszawie czy w Łodzi, natomiast w mniejszych miejscowościach, na wsi, podstawową formą zabezpieczania swoich potrzeb mieszkaniowych jest budowa domu metodą gospodarczą. I musimy to brać pod uwagę i musimy tym ludziom ułatwić, umożliwić budowę tańszą, bez wymogu właśnie pozwoleń i skracającą cały proces o 3 miesiące. Zrywają państwo też z użytkowaniem wieczystym. Takie rozwiązania już działają, więc co nowego tak naprawdę wnosi to, co dzisiaj rząd przyjął? Tak, myśmy wprowadzili świetne rozwiązanie w 2019 roku. Jeszcze ówczesny wiceminister Artur Soboń przeprowadził tę reformę. Ponad 2 miliony osób stało się właścicielami działek pod budownictwem wielorodzinnym, w spółdzielniach pod blokami. A dzisiaj robimy drugi krok polegający na tym, że przedsiębiorcy oraz sektor pozarządowy będzie mógł się uwłaszczyć i uzyskać prawo do własności gruntów, które od lat użytkowuje jako użytkownik wieczysty. Jest to element pewnej stabilności, sprawiedliwości, usunięcie reliktu przeszłości, ale też niestety w ostatnim czasie był to ogromny problem z innego powodu. Samorządy wielokrotnie podnosiły nawet o 1000% opłaty za użytkowanie wieczyste. To było bardzo bolesne. W niektórych przypadkach nawet doprowadzało do zamknięcia biznesów, więc chcemy pozwolić przedsiębiorcom uciec od tych opłat, które ich dzisiaj bardzo mocno drenują. A samorząd nie ma żadnych obowiązków jako właściciel poza tym, że pobiera tę opłatę. To nie jest po prostu niesprawiedliwe. To jak konkretnie to ma wyglądać? Bo rozumiem, że po pierwsze musimy się sami o to zatroszczyć. To się samo nie zadzieje. Musimy złożyć wniosek. No i potem mamy też jakiś harmonogram spłat, prawda? Tak, przede wszystkim my wprowadzamy dla tych osób, które bardzo długo używają tych terenów jako użytkownicy, powyżej 25 lat, wprowadzamy roszczenie, to znaczy złożenie wniosku zobowiązuje właściciela do sprzedaży tej nieruchomości. I to jest bardzo ważna informacja. Natomiast jeśli chodzi o sposób rozliczenia, to my możemy i proponujemy w tej ustawie rozliczenia w stosunku do działek Skarbu Państwa, bo tyle możemy i proponujemy, żeby to było 20 opłat rocznych będzie podstawą do wykupu dzisiejszych opłat rocznych. Czyli to, co natomiast płacimy co roku jako użytkownicy wieczyści, razy 20 i już grunt jest nasz. Tak, dokładnie. No i pamiętajmy, że ta wtedy opłata nie rośnie i tak dalej, więc jest bardzo korzystna oferta. Natomiast w przypadku samorządów, to ta granica, o której mówię tutaj, jest pewną minimalną, którą mamy notyfikowaną w Komisji Europejskiej. Natomiast no, samorządy mają pewnego rodzaju swobodę decydowania o własnych nieruchomościach, więc tą politykę finansową i zasady wykupu muszą określić w uchwale. Nie możemy im tego narzucić. Jak sądzę, będą równały blisko tego, co jest na Skarbie Państwa, więc zakładam, że ta oferta będzie bardzo podobna do tego, co zaproponowaliśmy na działkach Skarbu Państwa. Jeszcze jedna propozycja gdzieś się pojawiła. To jest strona internetowa, na której mielibyśmy móc sprawdzić cenę w dzielnicy, w województwie i w mieście za metraż konkretnego mieszkania. Jak to by miało wyglądać i kiedy takie przepisy miałyby zacząć obowiązywać? No bo to byłby chyba rzeczywiście na rynku mieszkaniowym przewrót kopernikański, że mielibyśmy wiedzę, ile kosztują mieszkania w danej dzielnicy na przykład. Tak, my obserwujemy taką bańkę nakręcających się cen ofertowych. To znaczy ktoś wystawia bardzo wysoko cenę nieruchomości, bo nie do końca zależy mu na sprzedaży albo czeka na klienta, który bardzo dużo zapłaci. I to później jest wykorzystywane do wszystkich tych klientów, którzy realnie chcą kupić mieszkanie i im się przedstawia te ceny ofertowe jako ceny transakcyjne. A często te ceny końcowe przy zakupie nieruchomości są dużo niższe. W związku z tym ja bym chciał, żeby każdy Polak miał szansę dowiedzieć się, ile na aktach notarialnych jakie ceny się pojawiały, w jakich dzielnicach, przy jakich metrażach mieszkania. Wtedy będzie wiedział, wobec właściciela może przedstawić krótką informację, że z poprzedniego miesiąca albo tygodnia ma informację, że na Mokotowie średnia cena mieszkania była 12 200 i on więcej nie zapłaci. Więc chcemy trochę tę spiralę nakręcających się cen ograniczyć. Już pracujemy nad tym systemem. To będzie bardzo precyzyjny system, który będzie zaciągał informacje z systemu notarialnego albo systemu starostw, które otrzymują od notariuszy te informacje. Czyli to ma właściwie na żywo pokazywać sytuację na rynku mieszkaniowym, tak? Bo notariusz szybko, od razu po transakcji aktualne będzie wrzucał informację anonimową. Mhm. Dokładnie. Nie będzie można zidentyfikować oczywiście zakupu, czy kupującego, czy też adresu. To będzie wykluczone. Ale po prostu identyfikacja geograficzna z wskazaniem dzielnicy albo miasta, jeżeli chodzi o mniejsze miasto, i wskazaniem ceny za metr kwadratowy i już oczywiście wskazaniem metraża tego mieszkania, ponieważ wiadomo, że im większy metraż, tym cena niższa, a mniejszy to wyższa. Kiedy ten serwis będzie działał? Chciałbym, żeby on zaczął działać od początku roku. Trwają teraz prace, musi być cały system informatyczny postawiony do tego, ale już nad tym pracujemy. Postaram się, żeby to było z początkiem przyszłego roku. To powiedzmy jeszcze konkretnie te rozwiązania, o których mówiliśmy, czyli uwłaszczenie dla przedsiębiorców i budowa bez pozwoleń. Kiedy te rozwiązania mogą wejść w życie? Bo na razie mówimy tylko o Radzie Ministrów, która to przegłosowała. No, najbliższe posiedzenie parlamentu to jest za 2 tygodnie, bądź jeszcze kolejne za kolejne 2-3 tygodnie. Będziemy te ustawy procedować, więc jak najszybciej chciałbym, żeby te regulacje weszły w życie. Czyli co, przyszły rok? Czy wcześniej? Nie, absolutnie w tym roku. Absolutnie w tym roku. Pytanie, czy to będzie czerwiec, czy lipiec, ale Tylko w tym zakresie się poruszamy. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, był naszym gościem. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. A było to... Podsumowanie dnia. Audycja popołudniowa po zmianie czasu z zimowego na letni. Jeszcze widno, za 14 minut wybije 19. O, nawet słychać, jak już powoli bije. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Dziś w audycji popołudniowej zastanawiamy się, ile trzeba by dołożyć do takiego, no powiedzmy, przeciętnego złomka, by nie było wstyd jechać takim na zlot klasyków o skarbonkach dziś naszych kochanych. Dwie dwójki i siedem trójek. No ja od 15 lat jestem posiadaczem klasyka trzeciej generacji Chevroleta El Camino. Generalnie nie ma kwoty, której nie można wsadzić w ten samochód. Jak z każdym następnym rokiem wymyślałem coś następnego, aż doszedłem do momentu, że już był zrobiony, I wpadłem na pomysł, że to jednak nie jest to, co chciałbym robić. Szyłem koszta swojej zabawy do 120 tysięcy, później już przestałem. W tej chwili samochód jest trzykolorowy. Nie wstydziłbym się z nim pojechać do Stanów i go pokazać. Lepiej nie liczyć pewnie, lepiej nie liczyć. Gratulujemy pasji o jeszcze jednym mężczyźnie i to bardzo kolorowym, powiemy króciutko już za chwilę. Za 9 minut 19. No i gitara. Nawet bym powiedział. Taka chyba, jeśli mnie ucho nie myli, akustyczna. O! Niby spotkałem cię przypadkiem, choć ten ogory dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc. Więc posłucham, w końcu mamy rad. Jest ciężko, gdy budzisz się sam, sam. Idziesz ze mną, nieważne czy w kieszeni coś jest. Idziesz ze mną, złe jutro nic nie zmieni, to jedno wiem. Mogą nie lubić nawet fajnie i może mają rację, chyba obchodzą coraz mniej mnie. Kiedy tu piszę, to mam dreszcze, wiesz, w tym bałaganie w końcu widać sens. Wracam do ciebie, bo tam dom jest. Więc posłucham, w końcu mamy rad. Jest ciężko, gdy budzisz się sam, sam, sam. Idziesz ze mną, nieważne czy w kieszeni coś jest. Idziesz ze mną, złe jutro nic nie zmieni, to jedno wiem. Każdy wie, że gdy w twych oczach znajdę lęk, lepiej nie podchodzić jak do ognia. I tylko sen na chwilę może zabrać cię. Wiesz czy nie wiesz, wiesz czy nie wiesz, wiesz czy nie, że ty idziesz ze mną. Nieważne czy w kieszeni coś jest. Idziesz ze mną, złe jutro nic nie zmieni, to jedno wiem. Złe jutro nic nie zmieni, wiesz, nieważne czy w kieszeni jest. Jutro nic nie zmieni, wiesz, nieważne czy w kieszeni coś jest. Pan Andrzej jest postacią nietuzinkową nie tylko z uwagi na swoje kolorowe ubrania, ale także ze względu na swoją drogę życiową i osiągnięcia na polu zawodowym. A skąd w ogóle wzięły się te kolory? Ja zawsze kombinowałem, jak się ubrać, żeby wyglądać tak, jak ja chcę. Z racji tego, że rodziłem był kiedyś jeszcze niemiecki, no to bardzo dużo tych rodzin niemieckich mimo wszystko pozostało. Dostawali paczki, więc ja co czwartek chodziłem na rynek, a nuż coś ciekawego kupię. I sobie kupiłem przepiękną niebieską bomberkę. Dzisiaj ją widzę i te dziury od papierosów w kieszeni też. Potem tak sobie wymyśliłem białe spodnie, więc mówię to rodzicom. Tato się nie odezwał, no ale za kilka dni przynosi mi przepiękny kupon. To był len. Babcia mi to, nie wiem w czym, moczyła, żeby to było białe, bo ja chciałem, żeby to było białe. To była już no, pełnia szczęścia. Jak to jest, jak idzie się z mężczyzną i wszyscy zwracają uwagę na jego strój i kolory, a nie na strój kobiety? Tak, właśnie to jest trudne. Też lubię się ubierać, lubię mieć ładne rzeczy i staram się dobrze wyglądać. No ale mężczyzna taki kolorowy jest ewenementem, no i trzeba się tu pogodzić, że